Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yenilmişlik, ezilmişlik, mağlubiyeti kabul etmişlik esasen bir şahsiyet çökmesidir. Bir kalp bozukluğudur. Mümin insan Allah ile beraber olmanın izzeti ile ayakta durur. Eğer Allah ile beraber olmayı bir izzet, bir güç, bir şahsiyet modeli olarak kabul edemiyorsa bir insan, o çökmeye mahkumdur. Gerçi çöküşünü bir tür kendisini rahatlatacak felsefeye de dönüştürebilir. Yani hayat böyle gerektiriyor, İşte benim emsallerimden çok iyiyim gibi kendi çapında aklınca kaliteli mazeretler de bulmuş olabilir. Ama bu şahıs, bu çökmüş, psikolojik olarak çökmüş şahıs ve bu şahıslardan genelleme yapılacak kadar yoğunluk bulunan bir toplum çökmüş toplumdur. Kur'an-ı Kerim ısrarla Musa aleyhisselamın kavmi olan İsrail oğullarından bahsediyor. Onlarca ayet İsrail oğullarının bu psikolojik çökmüşlüğü, yani 3 tanesi 5 tanesi çökmüş, yıkılmış şahsiyeti vardı ama genel olarak da çökmüş, bitmiş, yıkılmış bir toplumu yansıtıyordu. Bu yüzden de gelen peygamberlere, Musa aleyhisselamdan sonraki peygamberlere verdikleri cevaplar, gösterdikleri refleksler bu çökmüşlüğün toplum olarak nasıl bütününü kuşattığını gösteriyordu. Elbette içlerinde salih kimseler, kaliteli kimseler de vardı ama bu tür toplumlarda 10 tane salih insan varsa 20 tane de fasit ve fasık insan bulunur. Bunlar toplumdaki direnci fark ederek veya etmeyerek öldürürler. Yani ekonomik bir yanlış, siyasi bir yanlış, hatta yani ruhi gidişattaki bir yanlış sanki o toplumun bütününün karakteriymiş gibi olur. İyiler erimeye mahkum olurlar. Hadis-i şerifin gündeme getirdiği sizin üzerinize toplumlar istila etmek için üşüşecekler, böyle bir çanağa oburların oturduğu ve kaşıkla çanağı bitirmeye çalıştıkları gibi sizi yemeye çalışacaklar ifadesi bundandır. Yoksa kıyamete kadar Allah'a iman edenler, salih ameller, işler yapmaya çalışanlar hiçbir zaman toplumda sıfırlanmayacaklar. Ama genel karakter, bu şahsiyeti yıpranmışlar, beyni çürümüşlerden oluşunca bütün toplum sanki böyleymiş gibi bir manzara ortaya çıkarır. Bu manzarada da herkesin günlük hayatını kurtarmaya çalıştığı, hedeflerin günlük düzeyde kaldığı bir toplum tablosu karşımıza çıkar. Elbette küçük bir mülahaza, dipnot olarak ilave etmemizde fayda var. Bu her ne kadar bütün zamanlarda ve bütün toplumlarda, şimdi de bizim ümmetimizde genel bir durum ise de bu ümmeti Muhammed'in içerisinde mümin insanlar bütün bu ezilmişlerin, çökmüşlerin içinde bir kişi de kalsalar, üç kişi de kalsalar bozulanı düzeltmek ve haktan tavizsiz bir hayat sürdürmek ve ezilmişlerin, çökmüşlerin çoğunluk olmalarına aldanmamak veya birilerinin muhalefetinden çekinmemek ve azınlık değil, mümin olmak mantığıyla sürekli kendilerini takviye eden, uyanık bulunmaya çalışan kimselerdir. Yani toplum böyle psikolojisi çökmüş kimselerden, haberlerden, döviz fiyatlarından, petrole zam gelmesinden, şu düğünlerin pahalı olmasından, çok fazla boşanma oluyor olmasından vesaire etkilenmiş ve hayatı bir nevi zoraki yaşayan yarı ölüler görüntüsü içerisinde de mümin bu temel karakteriyle aziz olmak ve selin içinde sürüklenerek değil, dimdik ayakta durarak yaşamaya devam etmeye çalışır. Burada kardeşlerim, bir soru muhakkak zihnimize gelecektir. Onu aydınlatmam gerekiyor. Mümin Allah'a ve peygamberine ve ahiret gününe iman eden bir kimse olarak azizdir diyoruz. Neden mümin insanda yer yer bu tür psikolojik çöküntülere muhatap oluyor? Yani müminin hiç morali kırılmasın diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü mümin de Adem'in çocuklarından bir çocuktur. Yani insandır, beşerden birisidir. Mümin olunca insana farklı bir kimlik, farklı bir et, bünye, beyin konmuyor. Mümin de diğer insanlar gibi. Şu kadar ki yani mümin insana ve mümin olmayan insana psikolojisini bozacak bir şey isabet ettiğinde mümin insan en kısa sürede bunu toparlayıp yoluna devam ediyor. Ama mümin olmayan insan onu takıntı haline getirip hayatının ondan sonraki bölümünü o şekilde, o çökmüş kimliğiyle ve bitmiş moraliyle yaşamaya çalışır. Hatta yaşamaktan bile ya imtina edip yaşasan ne olacak, yaşamasan ne olacak modunda kalabilir mümin olmayan insan. Allah muhafaza buyursun. Yani bir şeyi unutmayacağız. Bugünkü medya dünyasının, genel medya ve sosyal medya hangisi olursa olsun ve özellikle fitne üretme, toplumları çökertmeye yönelik projeleri olan kurumların, odakların bir şu bu önemli değil, genelini konuşalım. Bunların oluşturduğu hava bizim Müslüman olarak ailemiz üzerinde, ekonomimiz üzerinde, özel hayatımız üzerinde oluşturulan bu negatif hava ve umutsuzluk dalgaları bizim için çok da böyle hayret bu asırda gelişti diyeceğimiz bir şey değil. Elimizde Kur'an-ı Kerim var kardeşlerim. Biz Kur'an'a iman eden insanlarız. Kur'an-ı Kerim bunları asırlar öncesinden bize haber veriyor. Mesela El-En'am suresinin 112. ayeti hepimizin ibretle tefekkür etmesi gereken bir ayettir. Allah-u Teala orada çok açık bir şekilde Peygamber Efendimiz'e hitap ederek وَكَذَاكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنْ. Biz her peygamber için cinlerden ve insanlardan şeytanlar oluşturduk. Her peygamber, وَكَذَاكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا. Her peygamber için ona düşmanlık yapacak şeytanlar oluşturduk. Bu şeytanlar hem insanlardan hem cinlerden. Biz genelde cinlerden olan iblis şeytanı ile meşgul oluyoruz. Hayır, hayır. Bütün peygamberlerin böyle bir karşı taarruz gösteren, cephede duran düşmanı olmuştur. İnsanlardan da, cinlerden de. يُحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلُ غُرُورًا. Birbirlerine uydurup bunlar dalga oluşturmaya çalışırlar, Allah buyuruyor. Yani bu hayatın, bu İnsanoğlunun dünyadaki serüveninin tabii bir sonucu kardeşlerim. Sadece ümmeti Muhammed'e de mahsus bir şey değil. Yani neticede bütün insanlığın, çünkü her peygamber buyurduğuna göre Allah-u Teala, önceki peygamberlerin döneminde de insanların da şeytanlık yapabildiği bir dönem, bir grup, bir zemin muhakkak olmuştur. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. Allah eğer böyle dilemeseydi onlar bunu yapamazlardı, o peygamberlerle bile uğraşan güruh. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Onların iftira ettiği şeylere takılıp kalmayın siz. Bırakın onları. Buyuruyor Allah-u Teala. Yine En'am suresinin 121. ayeti çok açık bir şekilde mümin toplum olarak bu dedikodu, bu moral çökerten dalgaya karşı nasıl uyanık olmamız gerektiğini haber veren bir ayet. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحِي بَعْضُهُمْ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَاِنْ اَدَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Yani şeytanlar muhakkak insanların arasındaki onların işlerini gören uç noktalarına sizinle mücadele edecekleri, sizi çökertmeye çalışacakları fiskoslar yapacaklardır. Eğer siz o dalgaya kapılırsanız müşrik olursunuz. Yani sonunda sizi Allah'ı inkar edecek bir noktaya bile getirirler. Bırak hayatı zor yaşamayı, moralsiz yaşamayı. Kaderi bu Allah-u Teala'nın. Aynı şeyi Fussilet suresinin 25. ayetinde de görebiliriz kardeşlerim. Yani demek ki biz şeytan diyoruz. O şeytandan hep iblis anlıyoruz. Tamam, doğru, aslı böyle. Ama o şeytanın bir de bu hayatın içerisinde bizim gibi bir anneden babadan doğmuş ve insan olup iki ayakla yaşayan, iki gözü olan, iki kulağı olan insanlar var. Bu insanlar o şeytanın hesabına iş görüyorlar, çalışıyorlar. Bu medyacı olur, bu modacı olur, bu misyoner olur, bu komşu olur, bu tüccar olur. Ne olduğu önemli değil. Sen onu insan zannediyorsun, sakalına bakıyorsun, kıyafetine bakıyorsun ama aslında o evet insan, fakat şeytanın adına oluşturulmuş projelerde oturmaktadırlar. O projelerin uzantısı durumundadırlar ve bu çok önemli bir nokta kardeşlerim. Ahmet, Mehmet, Ali, Aişe, Fatıma, Leyla toplumda 10 kişi, 15 kişiyle bitecek bir saldırı değil bu. Bunu bütün insanlığın içerisinde bir genel hava oluşturacak şekilde, yani artık bu asrın anlayışı böyle diyoruz. Yeni nesil böyle oldu diyoruz ya, yani bir genel dalga oluyor. Bu dalgada 3 kişi, 5 kişi kendilerini Allah'ın izniyle koruyor olabiliyorlar ama bireysel veya toplumsal olarak kitleleri çökertecek bir akıma dönüşebiliyor bu. Bu sebeple biz bunun doğal sonucunu nerede görüyoruz? Mesela Müslüman olduğu halde, namaz kıldığı halde, belki hacca gittiği halde, tesettürlü olduğu halde, Kur'an okuduğu halde, filan yerde medrese eğitimi gören birisi olduğu halde, kadın veya erkek, bakıyorsun artık Müslümanlık değişmez. Yani Müslümanların hali bu. Bundan sonra Batı'nın dediği olur. İsrafil aleyhisselam da bir gün gelir, kıyameti ilan eder. Bu iş böyle biter zannediyorlar. Yani Allah-u Teala'nın bu teknoloji yüzünden ve benzeri gelişmeler yüzünden insanların tam bir Müslüman olmaları, İslam'ın da tam bir dünya hakimiyetine ulaşmasını hayal ötesi, değil hayal, hayal ötesi bile görebiliyorlar. İşte bu o psikolojik çökmüşlüğün sonucu, beyin tarumarının sonucudur. Mesela yeni bir şey üretelim, yeni bir düşünce üretelim. Çocuk eğitimi konusunda, sağlığımız konusunda, aile ilişkilerimiz konusunda mütefekkirlerimiz otursun, yeni bir şey üretsinler dediğimiz zaman buna taraftar bulamıyorsun. Herkes mevcut sorunu tenkit ediyor. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Akşama kadar oturuyorsun, akşama kadar çok kötü, çok kötü. Araya bir kelime giriyor, zam geldi. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Araya bir kelime geliyor, filanca boşandı. Çok kötü, çok kötü. Yani böyle moda olmuş ya da bir nakarta dönmüş. Sadece tenkit, sadece ayıp bulma. Evet, realite böyle. Ortada bir sıkıntı var. Bir kişi de olsam bunu düzeltme noktasında, en azından kendi eksenimi düzeltme noktasında bir gayret, bir hamle göremiyorsun. Çünkü namaz kılan biri de olsa, tesettürlü biri de olsa, tarikata girmiş biri de olsa, onun beyninde atılım yapmaya müsait bir enerji bırakılmamış. Sebebi kim? Kendisi tabii. Yani evet, dünyada bir Müslümanlara ait bireysel ve toplumsal manada zafiyet olduğunu inkar etmeye gerek yok. Ortada bir gerçek bu ama neticede bu olağanüstü bir durum. Müslümanlığa yakışmıyor. Müslüman buna uygun değil. Bu düzeltilebilir. Hiç kimse düzeltmezse, milyarlar düzeltmezse biz 3 kişi evde düzeltiriz. Bir 3 kişi daha düzeltiriz, 2 kişi oluruz. Yani bir çiçekle bahar gelmez ama başlangıç bir çiçekle olabilir diye bir teori veyahut da bir düşünce konuşulamıyor maalesef. Böyle yeni ne üretelim diye 3 kişi bir araya gelip konuşsalar dahi söz geliyor, hiçbir şey üretilemez de bitiyor maalesef. Böylece de insanlar din konusunda, dindarlık konusunda sürekli kendilerinden daha kötüye bakıyorlar. Yani ben namaz kılıyorum ama zekat vermiyorum diyor. Öbürü ne namaz kılıyor ne zekat veriyor. O kötüyü bakıp teselli buluyor kendince. O kötü dediği de bir alttakine bakıyor. Ben namaz yok, oruç yok ama bari alkol kullanmıyorum diyor. O alkol kullanan da ben alkol kullanıyorum ama uyuşturucu kullanmıyorum diyor. Herkes bir alta bakarak çok yüksekte durduğunu zannediyor. Ama din konusunda, dindarlık konusunda mali, ekonomik konulara gelince kendisi bir köye yetecek kadar serveti olsa bile bir üste bakıyor. O üstte ne kadar serveti var adamın, biz fakir kalmışız diyor. Bu işte bütün ezilmişlik ve bu ezilmişliği benimsemiş olmaktan kaynaklanan bir durum. 3 kişi de 5 kişi de olsa hadi düzelirler, dua edelim diyeceğiz ama toplum böyle olunca o toplumun içerisinde bir kitlesel anlayışa, algıya dönüşüyor bu. Yeni doğan nesil de bu toplumun içerisinde maalesef bu hastalıkla bulaşmış olarak büyüyor. Bu sebepten kardeşlerim, burada çok değerli mümin psikolojisine atıfta bulunup bir örnek vereceğim. Yani bir yerde bulaşıcı bir grip, bir hastalık var. Çocuğumuzu oraya bulaştırmıyoruz. Uzak tutuyoruz. Hatta gerekiyorsa okula 3 gün, 5 gün göndermiyoruz. Sınıfta 3 tane, 4 tane hastalık var diye. Uyuşturucu kullanan gençlerin arasında çocuğumuz bulunmasın, kötü oluştu. Hatta biraz daha dikkat eden Müslümanlar, küfreden, çirkin sözler kullanan arkadaşların olduğu parka çocuğunu göndermiyor. Bunlar isabetli, güzel, olması gereken şeyler. Akıl da böyle tembih ediyor zaten. Ben buna bir ilave daha yapmak istiyorum kardeşlerim. Eşimizi, kadın veya erkek, eşit manada kullanıyorum. Eşimizi insanların psikolojisinin bozuk olduğu, artık ümmeti Muhammed olmanın onurunu iliklerine kadar hissedemediği ortamlara göndermememiz lazım. Şeriat, Kur'an, ümmetin geleceği, Allah'ın azametine dair umudun çöktüğü yerler bir tür grip isabet etmiş, bulaşıcı hastalık isabet etmiş yerlerdir. Bu isabetten senin eşin, senin kızın, senin oğlun, hatta sen ciddi bir şekilde etkilenirsin. Hatta buna şu ayrıntıyı da getireceğim. Yani bir yerde hadis dersi, ayet dersi yapılıyor, tefsir dersi yapılıyor ama 5 derse gittik. Bu 5 dersin 5'inde de hep kötü, cehenneme girecek olanlar, batacak olanlar, sarhoşların kabahatleri, zinakarların kabahatleri, yalanın, gıybetin, dünyada hiçbir şey yok. Her şey o kötülükler. Doğru, bunlar dünyada var ama Allah'ın rahmeti de var, cennet de var. Bir denge yok ders üslubunda. O ders de negatif bir derstir. Oraya da gitmemiz gerekmiyor. Evet, bu dersimiz alkolün, zinanın haram olduğuna dair, akıbetinin ne kadar kötü olduğuna dair bir ders olacak. Öbür dersimiz de Allah demenin cennette ne kadar değerli olduğunu, namazın ne kadar değerli olduğunu, Allah-u Teala'nın mağfiretinin ne kadar büyük olduğunu, cennetin cehennemden büyük olacağını anlatan bir ders olması lazım. Yani bu hayat denge üzerinde yaşanır. Sürekli zehir yiyerek yaşayamayız. Evet, bir takım zehir soluyor olabiliriz. Yollar, caddeler, egzoz vesaire bir zehir var ama temiz hava ne yapıyor? Galip geldiği için biz yaşıyoruz. Bir ara temiz hava az olur da zehirli hava yoğun olursa ölüp gidiyoruz. En azından hastalanıyoruz. Bunun gibi. Mesela bu algı çökmesi yüzünden İslam ümmeti, yaşadıkları ülkeleri kaçılması gereken berbat yerler, kafirlerin çöplüklerini ise güllük gülistanlık olarak gören bir anlayışa sahip oluyorlar. Bu da bir hastalık kardeşlerim. Bunu ciddi bir şekilde tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak görüyoruz. Gençlerin özellikle bunu çok enteresan esefle ve üzülerek beyan edeceğim bir bilgi olarak size sunuyorum. Yani mesela hafızdır, 2 sene Kur'an medresesinde okumuştur. Gencimiz geçmişinde filan hoca efendiden ders okumak, filan yerde şunu yapmak, hafızlık, ezber, siret okumak vardır. Çok enteresan. Mesela gençler tanışırken birbirleriyle hanımlar ve erkekler olarak aynı bir durum bu zannediyorum. Tanışırken mesela ben filanca romanları okudum, filanca liseye gittim diyor da bu arada ben Peygamber Efendimiz'in siretini filan kitaptan okudum demeyi pek uygun bulmuyor. Neden? Çünkü din, ahlak ve senin hatta kendi ecdadın, anan baban, dedelerinle ilgili şeyi yani bir kompleks görür, bir geri kalmışlık, itilmişlik sembolü olarak görürsen ne sakal bırakabilirsin ne de babanın gür sakalı vardı onu diyebilirsin. Bunun adına biz içten içe çökmüşlük, kuru bir ceset, dış görüntüden ibaret bir Müslümanlık noktasında kalmak olarak diyoruz. Bu beraberinde çalışmayan ve atılım yapmayan, bu yüzden tembelliği karakter haline getirmiş bir nesille iç içe olmayı getiriyor. Bunu zaten hep beraber görüyoruz. Peki kardeşlerim, biz neden Müslüman olduğumuz halde kafirlerle beraber bu hayatı hep beraber yaşadığımız halde neden böyle zafiyet içerisinde çökmüşlük, içi çürümüş, bitmiş bir noktaya neden geldik? Yani genç nesil olduğumuz halde neden ihtiyar, buruşmuş bir görüntüye büründük? Bunun şüphesiz, hiç tartışmasız ana nedeni imanın özünü yakalayamamaktır kardeşlerim. İman deyince 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye birkaç madde saymak, evet onaylıyorum demektir zannediyoruz. Hayır canım, iman etmek demek karakterimi, anlayışımı, konuşmamı, bakışımı, her şeyimi ona ayarlayacağım bir düzen demektir. Ashab-ı kiramda, Allah onlardan razı olsun, böyle bir anlayış olduğu için dün iman ettiler, bugün müthiş bir Müslümanlık ve müthiş bir performansla insanlık yaşadılar. Hayret ediyorsun yani, Batakhane'den çıkıp geliyor, zirvelerde yaşıyor, arada 24 saat var. İman böyle bir güçtür, bir enerjidir ama bizdeki iman, say bakalım, saydım. Tamam, selamünaleyküm, çok güzel Müslümansın. Kabul ettiğimiz için, böyle avunduğumuz için daha doğrusu, Kur'an-ı Kerim'i de yani hocalar ölünce okuyorlar işte. Bir de namazda mecbur okuyorsun. Zorunlu okunan metinler, haşa gibi gördüğümüzden Kur'an da bize enerji vermiyor. Ve cihat ruhumuz ölü bir ruh olduğu için, yani iyi bir cihat mantığı ve cihat performansı gösteremediğimiz için de ne yazık ki bu sefer biz yani korkak, ödlek bir noktaya geliyoruz. Yani biz olmaz, olmaz. Onlar olur, olur, yapar muhakkak diyoruz. Ve biraz önce de işaret ettim. Yani 3 kişi görüyoruz. Mesela boşanmışlar. 4 kişi görüyoruz. Ailesinde huzur yok. 80 milyonluk ülkeyi konuşuyorsun. 20 kişide bir sorun gördüm. Bu ülke hep böyle deniyor. Ben bir örnek üzerinden yani hataları, yanlış gidişi ve hatalı uygulamaları, kıyamet geldi, bundan ötesi yok gibi anlayıp çöküp yatmaya yönelik bir örnek zikretmek istiyorum. Şimdi bir baba görürsünüz veya bir anne çocuğunu doktora götürür. İşte bu gece uyuyamadı, doktora götürdü. Neresi doktor, hastane? Doktorun önünde 20 kişinin mesela sıra beklediği bir yer. Şimdi o 20 kişi görüyor ya, bir bakıyor 1, 2, 12, 13, 18, 19, 20. Hepsi hasta bunların. Hepsi hasta. Ya bütün toplum hasta demek ki. O çocuğu muayene ettiriyor. Doktor ona diyor ki, Çocuğunuzda grip var, okula göndermeyin diyor. Şu ilaçları da, şu şurubu da kullanın diyor. Ondan sonra eve geliyor. İşte neredeydin? Hastane dedim. Bütün herkes gripmiş bu ara diyor. Herkes dediği anketi nerede yapıyor? Hastane koridorunda yapıyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bu toplumda namaz kılma oranı ne diye bir ciddi anket yapacağım diyorum. Gidiyorum sabah namazında bir camiye. İşte bir saf cemaat var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bir dakika bekler misiniz? Anket yapayım. Namaz kılıyor musun diye soruyorum. He, kılıyorum diyor. Kılıyorum, kılıyorum. 15'te 15'i de namaz kılıyor. Elhamdülillah bu toplumda namaz %100 diyorsun. Veyahut da bir meyhaneye gidiyorsun. Namaz kılıyor musun diye soruyorsun. Ne iş var meyhanedekilerin namazda? Hiç cevap yok. 20 kişiye sorduk. Hiç kimse namaz kılmıyor. Bu toplumda namaz kılınmıyor diyoruz. Bu anket mantığı yanlış bir mantık. Hastanede sağlık anketi yapılmaz. Bütün caddeleri dolaşırsın, hastaneyi de buna katarsın. Ortaya çıkan sonuç toplumun ortalamasıdır. Ama bir defa ezilmişliği karakter haline getirdin, içi boşaldı, umudu boşaldı, arşla bağlantın bitti, toprakla sadece bağlantın olursa o zaman toprak insanı çekiyor ve mağlup olmuşluk psikolojisi içerisinde yaşıyorsun. O zaman batı sana ne deklare ediyorsa onu kabul ediyorsun. Şahıs olarak da ve toplum olarak da. Batının o zaman batılı güçleri, yani batı derken ben Bulgaristan'dan ötesini kastetmiyorum. Batılı kastediyorum. Hak olmayanı kastediyorum. Allah'a imanı, ahirete imanı olmayanı. Batıl batıdır zaten. Ama bir gün inşallah Batı dediğimiz bölge, Bulgaristan'dan İskoçya'ya kadar olan bölgede inşallah Teala namaz ehli olur, iman ehli olur. O zaman Doğu ve Batı diye onları ayırırız. Şimdi batılı temsil ediyorlar. Burada onların Müslümanlara alaycı bakışları, eğlence, istihza edici bakışları, Müslümanlar üzerindeki iftiraları, dedikoduları, Müslümanların parçalanması, Müslümanların bir arada olmamasıyla ilgili psikolojik baskıları, algı oluşturmaya yönelik ve siyaset oluşturmaya yönelik uygulamaları taraftar buluyor Müslümanlarda. Yani o Müslümanın evlilik düzeniyle, nikah düzeniyle, peygamberinin hayatıyla ilgili alay ediyor. Müslümanların çocukları yankı vuruyor. Yani diyorlar ya, ben burada bağırdım, yankı oradan geldi. Onlar kendi çöplüklerinde ötüyorlar. Almanya'da, İngiltere'de bir çöplükte ötüyorlar. Bakıyorsun İstanbul'dan yankı buluyor. Neden? Çünkü temelde çökmüş bir iman var. Medine'den gelen sese gelince kulaktan girip öbür kulaktan çıkar gibi bir sonuç oluşuyor. Oradan bir şey gelince bir kulaktan giriyor. Beyinde yankı buluyor. Çünkü beyin çöplüğe dönmüş durumda. Bu tabii beraberinde Almanya'da ne varsa en iyidir. Batı'da ne varsa ondan iyisi olmaz. Bizdeki muhakkak arıza. Ya o adamda da tren var. Sen de bizim tren hep bozuktur zaten. Binmesen ona. Bizimki hep raydan çıkar. Geçen sene Almanya'da da tren kazası oldu. İnsanlar öldü. Hayret ya, orada olmaması lazımdı. Çünkü yani düşmanına, celladına sempatiyle bakan bir mantık bu maalesef. Yani bizim de paramız var. Bize hep zam geliyor, paramızın değeri olmuyor. Onlara da zam geldi. Hayret, onlara da nasıl zam olur ya? Onlarda hayat pahalı olmaz. Ne diyorsun ya? İnsanlar orada asgari ücretle çalışamıyorlar. Mecbur kadın, erkek, herkes çalışıp geçiniyor. İslam toplumunda bir erkek çalışıyor, 8 nüfus geçiniyor. Elhamdülillah. Yani bu bakış bir defa ters tarafa doğru kaydı mı, bir daha onu toparlamak mümkün olmuyor. Ve asıl büyük hedefimiz Allah'ın rızası ve Allahu Teala'nın cennetine yönelik büyük yürüyüşümüz, koşuşumuz ve yarışımızı bırakıp 5 kuruş etmez, dünya rakamlarıyla da 5 kuruş etmez basit şeyler üzerinde bir ömür çürütmeye mahkum oluyoruz. Ne yazık ki. Yani bunu bile bile yapıyoruz diyeceğim de bir önceki kuşağın hatası üzerinden yeni gelen nesil bunu bu şekilde sürdürdüğü için çok da bunları da kabahatli bulamıyorum. Biz de tabii bu neslin içerisindeyiz. Ama biiznillahü teala herkes uyur, bir kişi uyanık olur. O da benim. şuuruna kavuştuğumuz zaman Allah'ın izni ve keremiyle biz kârdayız, kazançtayız. En azından ailemizle cennet yuvası gibi bir evde yaşayabiliriz. Bu mümkündür kardeşlerim. Ciddi bir şekilde mümkündür. Burada bu bahsettiğimiz psikolojik yenilgiyi özümsemiş adeta, yani hayatım benim bu, ben buyum diye, nasıl bir insan 1.70'lik boyu olan birisine göre 1.60'lık boyu var diye, ben kısa yaratılmışım diye kanıksıyor bunu ve hayatını kısa boy olarak, mesela gömlek almaya gittiğinde kolları kısa olsun diyor, baştan öyle diyor, ben kısayım çünkü. Aynı şekilde biz mağlubuz, bizden adam olmaz, bizden ülke olmaz, bizden sanayi olmaz, bizden hoca olmaz, bizden alim olmaz. Bu mantığı, bu felsefeyi oturtup içine yer edindirmiş, yani köşk kurmuş bu şeytanın bu uç saldırılarına, bir köşe vermiş beyninde, şeytan orada keyif sürüyor. Sigara içiyor, duman tüttürüyor şeytan orada. Bu zavallı da, tabii canım ben böyle batık bir adamım diyor. Nerem batık senin ya? Okyanuslarda yüzecek bir gemin var senin Allah'ın izniyle. Niye kendini denizin dibinde batık görüyorsun diyoruz. Bu insan acaba kimdir diye bir araştıracak olursak, ya da bende de böyle çökmüşlük var mı? Psikolojim gerçekten çökmüş olabilir mi diyorsa, bunun belli işaretleri var kardeşim. Birincisi, bu tipler sürekli kötü sonuca ulaştıklarını düşünürler. Hep mesela yağmur yağacak dediğin zaman, örnek vermiş olalım bunu, böyle belki olmaz. Bu da olur gerçi aslında. Muhakkak arkasından bir sel gelir. Ya her yağmurdan sel gelmez. Yok yok, sel gelir. Geçen sene filan yerde sel olmuştu. Ondan sonra 50 defa yağmur yağdı, niye sel olmadı onu düşünmez. Mesela bir yere gidecek arabasıyla, muhakkak kaza olur. Yahu her zaman kaza olmaz. Bakkala gidiyorum, zam gelmiştir muhakkak. Her şey olumsuz, nerede bitiyorsa onun gözü oraya dikiliyor. Bu bir hastalık. Nasıl alkolden insan tövbe ediyor, bundan da tövbe edeceksin kardeşim. Tövbe edeceksin. Bir başka özellikleri çökmüş insan karakterinde, kendisine hiçbir güveni yoktur. Sen iyi namaz kılabilir misin? Ya benim namazımı nerede kılacağım ben? Zaten aklıma 40 tane kötü şey geliyor namazda. Ya bu çuvalı kaldır buradan. Ben kaldıramam. Gel 10 adım yürüyelim. Benim dizim ağrır, menisküsüm var. Ya gel bir çay içelim. Çay bana dokunuyor. Al bu tatlıyı ye. Ya kim bilir buna ne katmışındır sen. Kardeşim, biraz da kendini, yemek yerken bari kendine güven. Hayır, bitmiş, pil bitmiş, iç dürtüler tamamen çökmüş. Dolayısıyla yarının iyi olacağına dair bir umut yok. Yani şöyle bir örneği, yani ne kadar da isabetli olur bilmiyorum ama, ya Allah her şeye galip olur mu diye sorsan, mümin olarak tabii ne demek, bu sorulur mu demesi lazım. Bunu da belki dil ucuyla söyleyecek. Olur tabii diyecek, haşa. Neden? Ezilmişliğe ikna etmiş onu şeytan. Şeytanlaşmış insanlar da bunu ikna ediyor. Sürekli ağzından bir şikayet çıkıyor. Sürekli bir şikayet çıkıyor. Üzülmesin, kızmasın esnaf kardeşlerim. Bu tipler hani borç istersin korkusuyla, işler nasıl gidiyor abi deyince, yok ya ne iş var diyen esnafa benziyorlar. O niye öyle diyor? Borç isteyeceksin korkusuyla, yoksa geçen hafta bir şube daha açmıştı, işleri iyi onun. Yok ya, iş yok ya. Her sene bakıyorsun, geçen sene daha iyiydi. Sen geçen sene de kötü diyordun. Yani bir kere ezilmişlik, bitmişliğe iman etmesin insan. Biterse onu Cebrail aleyhisselam tuttu seni kaldırıyor. Kalk ya, Cebrail tutuyor desen kalkmaz. Cebrail nereden kaldıracak beni? Düşünür haşa. Ve provokasyon karakteri bunlarda öne çıkar. Hep provokasyon. Çünkü kendisi kötü şeyler tasarladı. Rüyalar hep öyle olduğu için günlük eylemleri de provokatif eylemlerdir. Birini birine düşürmeye, birini birine karşı kışkırtmaya, bu ailevi meselelere yansıyacak kadar kesin bir şekilde. Tabii ki böyle bir adamdan kesinlikle olumlu bir sonuç beklemiyorsun. Tam aksine bakıyorsun ki her şeyden şüphe ediyor ve şehveti çok yüksek. Ne şehvet, şehvetle cinselliği sadece kastetmiyor. O da onun içinde. Para toplama şehveti, gezme şehveti, cinsellik şehvet. Şehveti çok yüksek. Neden? Neden çok yüksek? Çünkü bu bir iş yapamadığından beklentilerine tapınmak zorunda kalıyor. O beklentilere şehvet diyoruz zaten biz. Yani mesela çocuklarını evlendirmiyor, masraf olur diye ama torunlarım olsa diye bir aşkı var. Nereden senin torunun olacak? Bu bir çapraz, bu bir ters gidiş. Yani trafiğin akış istikametinin aksine yürüyüştür. Buna biz hastalık diyoruz. Şimdi toplum böyle diyoruz ama bu toplum insanlardan oluştuğu için kardeşlerim, ben kendimi böyle yapmam. Dolayısıyla ben iyi giyinmiş, kış şartlarında kalın giyinmiş biri olarak dışarıda dolaşırım. Şemsiyem olduğu için de yağmur beni etkilemez deme noktasına gelmeliyiz. Burada bir başka maalesef sorun, şimdi herkesin bir çapı kapasitesi var. Yani mesela ben işte asgari ücretle geçinen birisiyim. Köyde küçük bir 50 metrekare yazın gidince dinlenecek bir ev yapabilirim. Şimdi bunu hayal etmem ideal. Yani maaşımdan %10'unu artırırsam, köyde zaten babamdan kalmış bir yerim vardı. Orada gider 50 metrekare yazın çocuklarla serinlenecek bir yer kurarız deyip hayal edebilirim. Asgari ücretliye bu uygun düşer özel bir girdisi yoksa. Bakıyorsun bu hayal ediyorsa Ankara'nın merkezinde bir plaza yapmak lazım var ya, o kiralarla rahat ederiz. Ya sen öyle bir plazaya girmeyi beceremezsin. Ayakkabım kirli diye utanırsın girmeye. Yani idealin tipine uygun olmalı senin. Yani namaz kılmayan, sarhoş, kumar vesaire bir sürü hatalar olan birisinin Hazreti Ebu Bekir'le beraber mi komşu olsam cennette, Hazreti Ömer'e mi gitsem acaba diye avunması gibi bir şey bu. Yani insanın hani diyorlar ya, ayağına ve yorganına denge kurup yorganın kadar ayağını uzatacaksın. Şimdi abuk subuk bir insan ortaya çıktığı için bu abuk subuk insanın hayalleri de abuk subuk. İdealleri de abuk subuk. Ve bu tip insanlardan kardeşlerim karşımıza çıkan profilde en dikkat çekici şeylerden birisi de bu insanlar kendileri böyle olduğu gibi başkalarına bakarken de bu mantıkla bakıyorlar. Mesela sandığa gider oy kullanacak. Ülkesi için oy kullanıyor. Ama seçtiği lidere bakıyorsun, daha yakışıklı olana oy veriyor. Ya ülke yakışıklı olsa ne olur, olmasa ne olur? Bu ülkenin kalkınması lazım. Hem din, iman için oy kullandığını söylüyor, namaz kılmayana oy veriyor. Tutumuyla iddiası, beklentisiyle yaptığı arasında fark var. Bu psikolojik çökmüşlüğün getirdiği insan modeli bu. Bu başsız kalmış, ne tarafa savrulacağını bilmemiş insanlardan ortaya çıkıyor. Bu şüphesiz bir haftada olmadı kardeşlerim. Nesiller bu şekilde yetişti. Önce çökmüşlüğü bize kabul ettirdiler. Sabrı bitmiş bir insan olduk. Bir özür dilemeye bile mecalimiz yok. Amelimiz azaldı, lafımız çoaldı. Ashab-ı kiram gibi büyük örnekleri kendimize yakıştıramadık. Ya Halid bin Velid nereden olacaksın? Ne demek Halid bin Velid nereden olacaksın? Çocuğun futbolcu olması gelince dünyanın en iyi futbolcusu olsun düşünüyorsun. Çünkü o bir hayal modeli. Cennet işlerine gelince, vatan ve ekonomiye gelince deyip geçiş. Hayır hayır. Bu ciddi bir çökmüşlüğün yansıması. Bunu biz bir psikolojik depresyon olarak, stres olarak, göğüs darlığı olarak, sabırsızlık olarak, hatta uykusu etkilenmiş birisi olarak sürekli aktif yaramazlıklar yapan, yani geçimsizlik olarak başkalarıyla alay eden birisi olarak, katı kalpli birisi olarak, aile erimişliği olarak bu sonuçları hep görüyoruz kardeşlerim. Ciddi bir şekilde görüyoruz. Bugün görüyoruz yani uzaklara gidip tarih kitaplarından veya psikoloji kitaplarından sonuç aramaya gerek yok. Bunu görüyoruz. Peki burada kurtuluşumuz var mı? Ne demek? Ne demek? Allah Celle Celaluhu hangi derdi yarattı da ya da hangi olayın oluşmasını izin buyurdu da sonra çaresini yaratmadı? Olur mu canım? Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hayatın en iyi, en kaliteli, en yüksek oranda yaşanması için peygamber olarak gönderildiğine göre hiçbir şey olduğu gibi kalacak diye bir şey söylenemez. En zayıf imanlı en yüksek noktaya çıkabilir. En yüksek imanlı birisi de aşağı düşebilir. Böyle bir tansiyon gibi hayat yaşıyoruz biz. Bir çıkıyor bir iniyor, bir çıkıyor bir iniyor. Çaremiz var kardeşlerim. Evvela imanımızı dedemize göre ölçmeyeceğiz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a göre iman ölç. Yani imanda ölçeğimiz sen doğrusun ya Resulallah diyen Ebu Bekir'dir. Şecaatta örneğimiz Halid bin Velid'dir. Delikanlılıkta örneğimiz Ali bin Ebi Talip'tir. Teslimiyette örneğimiz, aile mutluluğunda örneğimiz dizi filmler değil Hatice anamızdır. Allah için ben ne yapabilirim de örneğimiz Mus'ab bin Ömeyr'dir. Bunların aynısını yapabilir miyiz? Yapamayabilirim. Ama hedefim bu olursa daha performansı yüksek çalışırım. Tempomu daha yüksek tutarım. Onun için iman konusunda, iş konusunda büyük isimlerin arkasına takılacağız. Bizim caminin imamı. Ya o da benim gibi bir Müslüman zaten. Benden daha çok biliyor. Benden biraz daha fazla ibadet yapıyor. Niye ben yani bir tık yukarısına takılayım da ötelerin ötesindeki güzel isimlere, güzel hedeflere takılmayayım. Birinci nokta bu. İkinci olarak kardeşlerim, hem ceviz kırmak istiyorsun, hem tırnaklarının ucuyla tık yapınca kırılsın istiyorsun. O ceviz olmaz ki. Şeftali olur o. O erik olur. Parmağınla ezersin. Cevizi çekiç kırar. Tak, tak. Üstelik de altı yumuşak olmayacak. Onu taşın üstüne koyacaksın. Sert bir şeyin üstüne koyacaksın. Çekiçle de vuracaksın, vuracaksın. 2-3 defa da kırılacak. Ceviz kırıyorsun ya. Ceviz yemeyeceğim ben diyorsan, erik yiyeceksen onu al, kopar, ısır ye. Hayır. Kaliteli bir şey istiyorum. Gıdayı yüksek istiyorum. Cevizi kıracaksın. Bu hayatı Allah-u Teala bedava ne kadar istiyorsanız o kadar yapın diye göndermedi ki bize. Ne istiyorsun sen? Tepeye çıkmak. 5 kilometre tırmanacaksın. Çölde kalmak istiyorsan hiç tırmanmana gerek yok. Durduğun yer çöl zaten. Yani kendimizi bir miktar meşakkatlere alışır, sabreder, hemen pes etmez, sabırlı Müslüman olarak görmemiz lazım. Çocuklarımızı da. Şimdi çocuk mesela evde 3 santim, 5 santim bir yere ayağı takıldı, düştü. Düştüğü yer sünger zaten. Bu mümkün değil, kafası kırılmaz, gözü çıkmaz. Düştüğü için çocuk utandı, ağladı. Allah, acil 112'yi ara, Sağlık Bakanı'nı ara, çocuk düştü. Ya çocuğun ömrü ağlamakla geçiyor zaten. Anne, baba, çocuğun bir şey olup olmadığını ağlama tonundan anlar. Fakat çocukları o hale getirdik ki, 10 santim yerden 5 yaşında çocuk kalkmıyor, gidip kaldırıyoruz onu biz. Çocuk yeme zevkine varıncaya kadar, su içme zevkine varıncaya kadar meşakkate katlanmayan, tuvalete gitmeye üşenen bir çocuk haline geliyor. Bunlara nasıl ümmeti Muhammed'in yükünü, insanlığın yükünü sonra teslim edeceğiz ki? Bu bir bela kardeşlerim. Yani sen batıramazsın, ver bakayım, ver bakayım. Çatala da sen batırıyorsun. Ya 5 yaşında çocuk niye çatala kullanmıyor? Bu önceki neslin bize yaptığı hataydı. Bak ne hale geldik, ne kadar pısırık bir yapıya büründük. Evet, çocuğumuz düşsün, yüzü gözü yaralansın, onu istemiyoruz. Ama yani dikkat edilecek bir şey var, ağlanacak bir şey var, ağlanmayacak bir şey var. Çocuk balkondan düşmedi. Evin içinde çek yatın bir ucundan öbür ucuna düştü. Ve ağlaması da kardeşlerinden utandığı için ağladı. Bu görülüyor zaten. Nereden anlıyorum bunu? Yok bir şey olmadı deyince ayağa kalkıyor. Oyuna devam ediyor. Belli ki ben çocuğumun duygularını, reflekslerini öldürmüşüm. Aşırı ilgiden dolayı. Aşırı nazdan dolayı. Yersiz merhamet yerini zahmete bırakıyor kardeşlerim. Karakter ve beden zafiyetine bırakıyor. Bunu bu şekilde tespit etmemiz lazım. Ve özellikle Allah'ın bize vaat ettiği müjdeleri, yani bu dinin galibiyeti, cennetle sonuçlanacak bir hayatımızın olduğu, bizim ibadet olarak, iman olarak ilgilenmemiz gereken şeylerdir. Ve kendini kahreden, benden adam olmaz, ben çalışmam, bizim sülale hep uyuz zaten lan. Millet İstanbul'a gitmiş, fabrika kurmuş, bizimkiler burada hala tarlada uğraşıyorlar. Bu sözleri ne duyacağız, ne söyleyeceğiz. O dedeler gitti, biz geldik. Geçen haftaya kadar yapamadım, bu hafta yaparım Allah'ın izniyle. Gerçekçi bir politika, gerçekçi bir plan yaparım, hayatımı devam ederim. Buna mecburuz kardeşlerim. Ya bizim sülaleden bir tane siyasetçi gördün mü la? Öbür ağalardan, işte filancalardan kaç tane muhtar var, kaç tane müdür var? Bizden kimse yok. Bizim atalarımız böyle şeylerle ilgilenmemiş. Onlar da senin gibi oldukları için ilgilenmemişler. Sen de aynı bataklıkta devam ediyorsun. Hayır, biz ümmeti Muhammediz. Allah bizi cennetine koymaya uygun bir kıvamda yarattı. Şu dünyada değerli kardeşlerim, ne vardır ki cennetten değerlidir? Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip cennete layık olduğumuza iman ediyoruz. Cennete girer, otele giremez. Böyle bir Müslüman olur mu? Bizim ne işimiz, o otelde gülerler bana şimdi. Cennetten güzel mi la bu otel? Cennette en az değeri olan müminin bir evinin 100 trilyonda biri eder mi senin otelin ya? Niye kendini kompleksi görüyorsun diye düşünmek lazım. Bu tabii ki ashab-ı kiramın heybetiyle heybetlenmiş olmayı beraberinde getiriyor. Hani Rebi, Allah ondan razı olsun, gitti Rüstem'in sarayında elindeki bastonu mermerlere vurarak, hey sizi bu bataklıklardan çıkarmak için geldik. Kullara kulluktan Allah'a kulluğa davet etmeye geldik dedi. Ayağında terlik var bir de. Çarıkla hem de. Deve derisinden yapılmış çarıkla saraya girdi. İman bu. Bunu kesinlikle dikkat edeceğiz. Ve kardeşlerim, medya bizi öldürüyor. Medya öldürüyor. Çünkü batı özentisi, batıla özenti ve değersizleştirilmişliği kabul etmeyi bize sürekli teşvik ediyor. Orada bir kaza olduğu zaman, dikkat ediniz, Almanya'da bir tren kazası olduğu zaman, tren kazasının etrafında işte ambulanslar vesaire filan gibi, Alman devleti var ya, uçtu geldi, nasıl yetiştiler buraya ya diye haberi veriyor. Bizde bir kaza olduğu zaman yaralananları, ölenlerin resimlerini veriyor. Aynı ambulanslar burada da var ama. Onları vermiyor. Kompleksli çünkü. Çürük kafa. Hatta düşmana hizmet eden kafa. Bu sebeple medyadan kendimizi koruyacağız. Haber dinlemeyip de ölen yok bu dünyada. Film izlemediği için ölen kimse yok bu dünyada. Bu kadar basit olamayız kardeşlerim. Ve unutmayacağız, namaz enerji kaynağımızdır. Namaz bizi sabra götürecek. Sabır sayesinde de namaz kılacağız. Biiznillahü teala bu sıkıntıları geçeceğiz. Gücümüze, karakterimize kavuşacağız Allah'ın izni ile. Burada önemli bir konu da kardeşlerim, geçmiş hataları paslandırmamak lazım. Geçmiş hatalarımız, yanlışlarımız, ezilmişliklerimiz paslı, küflü bir demir gibi bir yerde beklememeli. Yani istiğfar edip Rabbimize yönelmeyi bileceğiz. Ben istiğfar ettim, tövbe ettim, bıraktım. Rabbim de affetti. Selamun aleyküm. Bundan daha değerli bir politikamız yok biiznillahü teala. Rabbim Celle Celaluhu hepimizi şeriatı ile aziz olmuş mümin kulları olarak yaşayan ve hayatı algılayan kullarından etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.